दिल दे ओ टुकड़े गए, चोली विच मेरी लखा दुखड़े पए। मैं जानदी सी तो खेंबे वजा हुंदे ने, मैं जानदी सी तो खेंबे वजा हुंदे ने। उदासी नू मैं पहला कदे मिलिया नहीं, मैं सुनिया सी लोक बेवफा वख हो ये ना छड़ना है जे तू ता तेरी मर्जी। नफरत वे तू सच्ची मुच्ची कर दा, अज कल प्यार तेरा होया फर्जी। हुंदे ओ ही ने तबा जो बेगुनाह हुंदे ने, हुंदे ओ ही ने तबा जो बेगुनाह हुंदे ने। ओखे बाज रोने मैं कदे सुनिया खुशी देखी मैं इश्क़ के दे रही मैं तारंग पर दी।